Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het kan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van nu af aan vergeten wat jij het liefste 's avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Een bon vivant die s'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lacht, je stemt de harde stap, wil galmen niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekend. Men van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krul speld in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, heb net als voor we samen waren. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet.